Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ustają protesty przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Wzrosła płaca minimalna, od dziś wynosi 2600 zł. We Wrocławiu zakończyło się 42. Europejskie Spotkanie Młodych TZ. Na początek Bagdad. Tam grupa demonstrantów kontynuuje protest przed ambasadą Stanów Zjednoczonych, choć wcześniej informowano, że okolice kompleksu opuścili wszyscy manifestanci. Grupa, która została w pobliżu ambasady, poinformowała, że będzie tam protestować aż do całkowitego wycofania amerykańskiego kontyngentu z Iraku. Protesty zaczęły się wczoraj po amerykańskich nalotach na cele milicji Kataib Hezbollah w Iraku i w Syrii. W weekend zginęło w nich 25 osób. Irackie władze oznajmiły, że naloty były pogwałceniem suwerenności ich kraju i zapowiedziały rewizję relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Kilkadziesiąt wezwań do psów, które uciekły w sylwestrową noc w wyniku wybuchów petard, to bilans sylwestrowego patrolu Fundacji Animal Rescue Polska. Większość czworonogów wróciła do właścicieli, kilka zwierząt pojechało do schroniska. Zdarzały się też niestety przypadki, że psy wystraszone fajerwerkami zerwały się ze smyczy i zginęły pod kołami samochodów, mówi Dawid Fabiański z Fundacji. Obydwa psy się zerwały przez to, że fajerwerki były puszczane nie o północy, a już od wczesnych godzin południowych. No i ludzie tak naprawdę nie wiedzą, kiedy tak naprawdę można z tym psem wyjść. Są osoby, które specjalnie rzucały petardy w stronę zwierząt, takie zgłoszenia do nas też docierały. My oczywiście zarówno w zakresie tych potrąceń, jak i tego złośliwego straszenia psów będziemy skierować zawiadomienia o popełnionych wykroczeniach do policji. Dawid Fabiański apeluje już na przyszły rok, jeżeli koniecznie musimy odpalać fajerwerki, powinniśmy to robić tylko około północy. 2600 zł. Tyle od dziś wynosi płaca minimalna. To wzrost o 350 zł w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do roku 2015 płaca wzrosła o 850 zł, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Kiedy patrzymy na rynek pracy, a więc też wsparcie pracowników, to jest zadbanie o to, żeby ta grupa pracowników najsłabiej zarabiających mogła godnie żyć. A więc podnoszenie płacy minimalnej, która w roku 2020 to będzie 2600 zł, stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł, to jest niezwykle istotne. Sytuację finansową części pracowników poprawią również przepisy, zgodnie z którymi dodatek za wysługę lat nie będzie wliczany do minimalnej pensji. Stany Zjednoczone przygotowują się do wyborów prezydenckich. To będzie główne wydarzenie polityczne nowego roku. O reelekcję ubiegać się będzie obecny prezydent Donald Trump. Jego rywal z Partii Demokratycznej zostanie wyłoniony w prewyborach, które rozpoczną się na początku lutego. Prezydent Donald Trump oficjalnie rozpoczął kampanię o reelekcję w czerwcu ubiegłego roku podczas wiecu w Orlando na Florydzie. Wtedy też ogłosił nowe hasło wyborcze. Keep America great. Czyli utrzymamy wspaniałość Ameryki. Hasło to nawiązuje do hasła z poprzedniej kampanii Make America Great Again. Mimo stosunkowo niskiego poparcia w sondażach, które utrzymuje się na poziomie 40-45%, Donald Trump ma duże szanse na reelekcję. W Stanach, które przesądzą o wyniku wyborów takich jak Wisconsin, Michigan czy Pensylwania, jego notowania są bowiem wyraźnie lepsze. Najgroźniejszym rywalem obecnego prezydenta wydaje się wiceprezydent Joe Biden. Jego atutami są doświadczenie i umiarkowane poglądy. Problemem może okazać się wiek. W listopadzie Biden skończył bowiem 77 lat, a Donald Trump przy każdej okazji nazywa go Sleepy Joe, czyli śpiący Joe. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zakończyło się trwające od soboty 42. Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu, organizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z TZ. Wzięło w nim udział 15 tysięcy osób z 60 krajów. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. Jak mówił Polskiemu Radiu brat Marek z TZ, dzięki takim wydarzeniom spełnia się testament założyciela wspólnoty, brata Rogera. Takie proste środki, no niby nic. Można powiedzieć, trochę modlitwy, trochę wysiłku, żeby jakoś tam przygotować tę gościnę. Jakieś kilka medytacji, rozważań biblijnych, ale jednak z tego prawie nic może coś wyrastać. I to, myślę, jest Ewangelia. Ewangelia to jest to niewiele, ale dane. To jest, myślę, takie świadectwo, dowód na to, że to, co brat Róże chciał, to, czego pragnął zawsze, że to jest może dobra droga dla naszej wspólnoty. Przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w Turynie, we Włoszech, a teraz w Trójce Sport. Mateusz Fusiarz. Trójkowy top wszechczasów, 1 stycznia pozycja obowiązkowa. Koncert noworoczny w Wiedniu też jak najbardziej. Ale co to byłby za pierwszy dzień nowego roku bez skoków w gapa? A biało-czerwoni, dokładnie Dawid Kubacki, zaczął styczeń od podium. I tak jak w Oberstdorfie, Polak był trzeci. Konkurs wygrał po raz pierwszy w karierze Norweg Mariusz Lindvik, a drugi był Niemiec Karl Geiger. Pozostali Polacy trochę dalej. 15 miejsce zajął Piotr Żyła, a Kamil Stoch 19. Po 4 punktowanych seriach turnieju 4 skoczni prowadzi 4. dziś Japończyk Ryoyo Kobayashi przed Geigerem i Kubackim. Teraz 2 dni przerwy i w piątek już czas na Austrię. Wtedy kwalifikacje w Innsbrucku. A na razie to był dobry skok w nowy rok. Czy takich słów mógłby użyć dziś także Robert Kubica? Chyba tak, a raczej na pewno. W nadchodzącym sezonie Polak będzie w Formule 1. Został kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo, którego sponsorem tytularnym został PKN Orlen. Od dziś ekipa nosi nazwę Alfa Romeo Racing Orlen. Od sportu nie odpoczywają także fani piłki. W końcu grała i wciąż gra Premier League. Jak dotąd Chelsea postanowiła już na początku 2020 pogubić punkty i zremisowała po 1 na wyjeździe z Brighton. Swoją drogą bramka Alirezy Jahanbakhsha to istne cudeńko. W drugim już rozegranym meczu Burnley 1-2 przegrało z Aston Villą. 3 spotkania trwają właśnie teraz. Newcastle przegrywa 0-2 z Leicester, Southampton z Bednarkiem w składzie prowadzi 1-0 z Tottenhamem, a w meczu Watfordu z Wolverhampton też 1-0. Wieczorem 3 kolejne mecze, najciekawiej oczywiście na Emirates. Arsenal zmierzy się z Manchesterem United. A kończąc wątek piłkarski, jak co roku piłkarze Krakowi wzięli udział w tradycyjnym noworocznym treningu. Pierwszą bramkę dla pasów w 2020 roku zdobył Janusz Gol, dokładnie o 12:14. A podobno kto strzela pierwszego gola, z Krakowi szybko odchodzi. Już o 23 spałem wczoraj. Córka mnie jeszcze budziła przed samymi fajerwerkami, więc razem je zobaczyliśmy, spędzając Sylwestra w domu i dzisiaj mogłem spokojnie sobie przyjechać. Mi transfer nie grozi ani nic tam innego, więc przynajmniej nikt nie odejdzie z chłopaków wcześniej, więc to fajnie. No i bramkę cieszę na pewno. 2,5 roku jestem związany z Krakowią, więc chcę jak najlepiej wypełnić ten kontrakt. Jesteśmy w dobrej myśli, przed nami okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że się przygotujemy bardzo dobrze i ruszymy zbierać punkty. Krakowia w tabeli Ekstraklasy jest druga, do prowadzącej Legii traci 2 punkty. Liga wraca 7 lutego, a sport w Trójce po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. -2 stopnie pokazują termometry w Zakopanem, 1 na plusie w Warszawie, Lublinie i Olsztynie i 5 w Gdańsku. Do końca dnia na zachodzie i południowym zachodzie kraju na ogół bez opadów. W pozostałej części słabo popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z 2 mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższej cenie. Skoda Octavia w wyprzedaży rocznika z upustem do 12 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 9 minut po 17. Dzień dobry Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Piotr Baron. Zapraszamy na 26. top. Top wszechczasów. I zaczynamy od pozycji 33. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful wykonawcy interpretowali ten utwór, ale ta wersja jest zawsze najlepsza. Louis Armstrong, What a Wonderful World, dziś na miejscu 33. Wspominając o różnych wykonawcach, przypomniałem sobie, że gdzieś mam na płycie wykonanie tego utworu w wersji zespołu metalowego. Ale nic nie dorównuje tej wersji. Mam tylko jedno zastrzeżenie do tego utworu, mianowicie według mojej opinii on jest po prostu trochę za krótki. 2 minuty i 15 sekund. Ten utwór dziś na 33. miejscu. W roku 2000 i 2001 był na miejscu 19. Pochodzi z 1968 roku. To wszechczasów miejsce 32. Spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Długość dźwięku samotności, zespół Meslowitz. Dziś na miejscu 32. Najwyższa pozycja tego utworu to pozycja 19 w 2009 roku. Oprócz prezentowania topu wszechczasów otrzymujemy od Państwa różne zadania, między innymi takie zadanie, które ma pomóc w rozwiązaniu dylematu Adamowi z Ustronia Śląskiego. Otóż Adam z Ustronia Śląskiego zastanawia się, czy słuchać dalej topu, czy wybrać się na narty. Rozwiązań jest oczywiście kilka. To, które przychodzi mi szybko do głowy, o ile znam Beskidę, a bywałem w tamtych miejscach kilka razy, to na pewno, panie Adamie, znajdzie pan stok oświetlony. Zatem rozwiązanie płynące z Myśliwieckiej jest takie, by pan pozostał z nami do 21, a po 21 odnalazł stok oświetlony i oddał się przyjemności szusowania na nartach. Mam nadzieję, panie Adasiu, że możemy na pana liczyć. No to tyle o dwójka dobrej rady. No a teraz już top, miejsce 31. Going with that gun in your hand. Hey Joe, The Jimi Hendrix Experience. Ten utwór był we wszystkich dotychczasowych 26 topach wszechczasów i w tak zwanym topie zerowym. Rok temu na 54, dziś na 31. A na 30... W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo 26 notowania topu wszechczasów. Jak zwykle w pierwszy dzień nowego roku. A White Shade of Pale, Procol Harum, dziś na miejscu 30, rok temu na 74. No i teraz kolejne 7 minut i 35 sekund niesłychanej piękności na 29. Nights in white satin,

Angie, The Rolling Stones we wszystkich dotychczasowych 26 topach w programie trzecim, dziś na miejscu 28. Pozdrowienia do Lublina dla Małgo, Megi, Ewy i Piotra. Dziękuję za list. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Jeszcze Towarzystwo Lublińskie napisało, ależ się na pana zmianie muzyka trafiła. No właśnie, miejsce 27. Give you my love. Nie jest to nic dziwnego, że ten utwór był we wszystkich naszych zestawieniach, które nazywamy topem wszechczasów i w tak zwanym notowaniu zerowym, a w 1983 roku dotarł do miejsca trzeciego. Hola Lotta Love i zespół Led Zeppelin, rok temu 48, dziś w 26 topie wszechczasów na miejscu 27. Mnóstwo listów za wszystkie Państwu. Bardzo dziękujemy i prośby o pozdrowienia. Tym razem pozdrawiam panią Agnieszkę z Puszczy Białowieskiej. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok i dziękujemy, że jest pani z nami. Sądzę, że ten utwór w Puszczy Białowieskiej zabrzmi cudownie. 26. softly spoken magic spell. W roku minionym na miejscu 53, dziś na 26 Time Pink Floyd. Najwyższa pozycja tego utworu w historii naszych notowań. Teraz mnie przez chwilę nie ma, robię sobie tutaj naprawdę głośno w studiu, miejsce 25. Highway to Hell, AC/DC, rok temu 45, w tym roku na miejscu 25. 26 top wszechczasów w programie trzecim, dziś top zakończy Piotr Metz, który teraz jest w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, wszystkiego dobrego w nowym roku. Właśnie, dużo dobrej muzyki, Piotrze. Dziękuję bardzo tobie, życzę tego samego, wielu spotkań z cudownymi artystami. No i powiedz, czy, bo słuchacze napisali w tych trzech godzinach mnóstwo listów, między innymi był taki list, że wylosowałem całkiem niezłą zmianę, jeśli chodzi o muzykę. A jak jest u ciebie? Jeżeli chodzi o mnie, to będę podejrzany o tendencyjność, ponieważ rozpoczynam swój dyżur od utworu, który wygląda na to, że sam wybrałem, ale daję uroczyste słowo honoru, że tak nie jest. To oczywiście wybór słuchaczy. Zawsze w czasie topu wszechczasów, zaczynając dyżur, mówię, że staram się czytać wszystkie listy, co jest prawie niemożliwe. Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiadać na 90% z nich, ale czytamy. To jest prawda. Piotr Metz po 18:00. Proszę nie opuszczać radia i programu trzeciego. No a my jeszcze na zakończenie tej godziny mamy pozycję 24. I to jaką?